bona gent, bon dia i salut. Com va la marxa? Així estem. Mira, ja, pim-pam, sense voler, anar passant el dilluns i ja estem a dimarts. Avui és Santa Clara i Santa Susana. No sé, mira, tinc un calendari i apareix en el santuari Clares i Claritas. Mira, estic pensant en una molt bona amiga. Una molt bona amiga, a Clara, li envio un beso molt, molt fort. Susana, Susanita, també estic pensant en una altra Susana que me ve al cap. En fi, ja sabeu, si teniu Clares i Susanes en el vostre entorn, pegueu-los molts, molts besos de la nostra part. I qui som? Home, ja sabràs si estem sintonitzats i si no, te conte que estem així en la 97.7 des de fa més de 20 anys al teu costat, contant que és el que hi ha en València Abierta. Programa d'entreteniment, en fi, contem les coses nostres, les de casa, ens ocupem de la bona gent valenciana que fa coses per ahir pel món i que són destacats de l'actualitat més propera de casa, ho fem de manera plana, com aquell que diria en Espardenyes de Careta. Ens agrada la cosa, en fi, plana i senzilla. Però, en fi, nostra, sí senyor, este dimarts 18 d'agost també tinc el plaer de tindre ahir en la sala de màquines a Òscar Pellicer, Pelli. Sí, Òscar, com estàs? Un plaer, com sempre, Ximo, estar compartint este escenari radiofònic amb tu. Sí, escenari radiofònic, això t'ha quedat. Que bonic, que bonic. Molt bé. Bueno, el bo d'Òscar Pellicer, el que també podeu escoltar en Música Mentre Trabajas, en Tu Canció, en Tu Recuerdo, en els programes musicals. En fi, en esta casa també portant no només els comandaments, sinó també la locució. I així, per a este humil servidor, pues, li tira una maneta, fem lo que podem, perquè mos falten les xicones, ja ho comentarem ahir, les tirem molt en falta, però encara els queden un parell de setmanes d'esbarjo, que ho disfruten moltíssim, que ja les agarrarem quan tornen. I mentre, què tenim avui en el programa? Mireu, sabeu que la portada del diari Levante és un robatori que han hagut, en el Sant Pius V, en el museu, Sant Pius V, museu. Però és que no para de tindre problemàtiques, encara que en este cas ven alienes a la gestió. O no tant, perquè per a on entraren els lladres esta nit passada a robar en el Sant Pius V? Pareix que per unes claraboies. Què és el que s'han emportat? Pues encara no està clar, la policia està fent el recompte i els experts, els especialistes del museu, però sembla ser que no és autèntiques joies, peces romàniques. No és la primera volta que passa. De fet, és la tercera errada greu de seguretat en el museu. I què farem? Pues anirem cap allà, al Sant Pius V, perquè allà està el nostre company redactor de Levante, el mercantil valenciano, Àlex Zainos, que és qui s'encarrega de fer, en fi, la profusa documentació que podreu trobar en el diari i llegir a gust. No obstant, ara de ser un rato hem quedat en Àlex Zainos, en el nostre company, perquè ens doni alguna pincellada de l'última hora sobre este estranyo robo en el Sant Pio V. Sembla una pel·lícula, però és que entran en les llaves de matinada per una claraboia. Per què no votaren les alarmes? Però és que al llarg del matí d'avui, del matí d'ahir i el d'avui també, mentre estan els turistes, el personal allí mirant els quadres magnífics de la col·lecció del Sant Pius V, està la policia fent les seues pesquises. Sembla com una pel·lícula. Ens endinsarem en aquesta pel·lícula que, desgraciadament, és una realitat i veurem quin és el mal que han fet estos lladres. Pareix que, ja dic, diverses peces romàniques, òbviament, de molt de valor. Anirem a l'última hora. Ens alegrem i molt de que els valencians triomfen arreu del món. Este xicón és un compositor molt jove, té talent a cabassades, o sigui, és un xicón de novel·la molt jove que ja ha guanyat un premi que es diu Hollywood Music and Media Awards. Tu, això sona que és la pera limonera, com si foren els Oscars. A veure, no convindria més clar una cosa en l'altra. Vull dir, els Oscars són els Oscars. I estos premis són molt prestigiosos de música clàssica i de música per a cine, també. Ja l'ha guanyat una volta. I què passa ara, en este xicón? Pues que torna a estar nominat per segona vegada a estos prestigiosíssims premis de la indústria del cinema i de la música clàssica nord-americana. És una passada, li diuen al xicón Òscar Navarro. És de Novelda, és de la Terra, parlarem en ell, està avui que té l'agenda, pobre home. Ximo, això que a quina hora m'anem a cridar, que no doni abasto, perquè estan cridant-me tot el món. Ximo, ens alegrem moltíssim. Un home, a més, en una formació que te pots imaginar, no? Una autèntica passada. Ara parlem i escoltarem també la música d'Òscar Navarro, d'ací un momentet. No anem a fer la paraeta futbolera de cada dia, Ximo? Home, com que no, com que no? Ja estan preparats per ací? Folgado i Montalt, Montalt i Folgado, monta tanto, per a donar-nos l'última hora. Què ha passat este matí? Què ha dit Nuno? Han estat els xicons entrenant en Mestalla? Com està preparant l'equip ese partidàs que demà retransmetrà també esta casa, la 97.7 en les veus de Montalt i Folgado. Ja sabeu que és ese partit d'anada de la prèvia de la Champions contra el AC Mónaco. Bé, bé, bé, bé, m'agrada molt la portada avui de Superdeporte, que ve a ser deixem-nos de... va dir xorrades, però no ho diré. Bueno, igual te... En fi, que sí, que ja, ara, mira, mira, ni Mangala ni Mangalo, sí? Ni Otamendi ni Otamenda. Oblidem-nos de l'Aijun, del Méndez i de tal. Che, los piratas del Mediterráneo, sí senyor. Estem ahí, Mestalla s'omplirà i tenim il·lusió. Tenim il·lusió, que punyetes, sí senyor, clar que sí. Què més vos contarem? Ah, anem a fer una pareta en l'Albufera. Sempre és bo estimar lo nostre, ens agrada. També lo de fora, clar que sí, no lleva una cosa. La mirada pròxima no lleva que tinguem una, en fi, una cosa més internacional. Però lo nostre, que poques ciutats hi ha, m'atreviria a dir, en el món, per lo menos en Europa, que tinguen a 10 minuts del centre, en autobús o en servici públic, si vols anar millor, un parc natural, un lloc de privilegi com és l'Albufera. Anem a endinsar-nos en la història de l'Albufera a partir de la una i mitja a través de records de iaios octogenaris, de iaios que nasqueren els anys 20 i els anys 30 i que visqueren en la dura postguerra, en la dura guerra en l'Albufera. Memòria viva de l'Albufera és un llibre realment espectacular que vos recomanem i del que anem a parlar a partir de la una i mitja en un dels seus autors. I per a rematar, Garbes, ja que estem parlant de l'Albufera, que mos faríem allí una llibebre? Que no mos faríem a l'Albufera una paella amb pato? Seria de categoria això. Mira, de paella anem a rematar el programa. Una cosa que no sabia i que vull compartir amb vosaltres. Sabeu que la paella en Califòrnia... Altra cosa que no sé si sabeu, que jo no me'n recordava, és que hi ha dos Califòrnies. Hi ha la Baja Califòrnia i l'Alta Califòrnia. Hi ha una Califòrnia mexicana... hi ha una Califòrnia nord-americana, clar, en una influència llatina que te pots imaginar. Pues en les dos Califòrnies resulta que ja tenen costum moltes mamis de fer el diumenge a la manera valenciana de fer paella. Che, però com pot ser això? Com ha arribat la paella a Califòrnia? Bueno, pues vos ho contarem. I vos ho contarem a través de l'experiència d'un valencià que porta 20 anys en Los Angeles... en Vista Chula, serà bonic això, un puesto que se diu Vista Chula, allà té un restaurant i dona paella, però no paella per a turistes d'estes en fi, en pèsols i piberrots. No, no, paella, paella allí. Li diuen Armando Rodiel, és un valencià que ara, estos dies, aprofitant que està així, volem parlar en ell, fa uns eventos de paella allí, que és una passada. Clava més de 3.000 persones en uns festivals en els que barreja el vi. Bueno, el vi d'allà també el tenen bo, no és que diga jo, però també porta vi espanyol, porta vi valencià, i al voltant de la paella fan un festival de folklore i de fer paelles allí en San Diego i en Califòrnia que pega un tro. Che, 3.000 persones se clavaren allí. Una passada. És un concurs que fa este home, Armando Rodiel. He estat veient en el Facebook. Hi ha uns jurats i unes jurades, també, unes xiques molt... pintureres d'allí de la televisió de per allí. Escolta, una passada. Ara vos contarem este festival. Bueno, este és el menú de avui, ja que estem parlant de menjar. Farem una paradeta i se n'anirem al Sant Pius V. L'estrany robatori del Sant Pius V d'ací un minut. València Abierta, la ràdio de la teua terra. 97.7 València. Escúchala, te gustará. Siempre te acompañará. Escúchala. l'Ajuntament de Rocafort, en col·laboració amb les confraries de Santa Bàrbara, Crist de la Providència, Mare de Déu de la Corretja i la Junta de Moros i Cristians, vos convida a les nostres festes majors. Actuacions musicals, paelles, verbenes, ruta de la tapa, Moros i Cristians, festa i tradició. T'esperem del 21 d'agost a l'1 de setembre. Festes majors de Rocafort. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. València Abierta. On allò que passa és el que escoltes. Escoltes així en la 97.7 i pots llegir-ho en Levante, el mercantil valenciano, i també en la seva edició digital. Avui és portada el diari. Lladres que han entrat esta nit passada, pareix ser que per una claraboia, han entrat en robat diverses peces romàniques del Museu Sant Pius V. Una informació del company Àlex Taïnos. Hola, Àlex, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, Ximo. Sí, precisament a la porta, a les portes del museu. Estàs allí a la porta del museu. Exacte. Bueno, com està? És un dia normal en el museu? Encara n'hi ha policia? No hem vist policia a l'entrada del museu. És un dia normal, molt de turista visitant les àrees museístiques. I bueno, el que sí que tenim ja és la declaració oficial, perquè acabem de parlar el secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona, i en companyia també de la directora general, Carmela Moraga, que per cert han aprofitat per a presentar aquest nou gerent del Museu Sant Pius V, que és Miguel Ángel Siquera. Caram, bueno, pues no sé si dir que entra en bon peu o què, però va, no és un bon dia per al Sant Pius V, en el que és de veres, Àlex, que últimament, conforme arranques el treball que has fet en companyia d'Ignacio Cabanes avui en el diari, caram, no hi ha pas per al Sant Pius V, és que darrere d'una a l'altra, i no és la primera volta que passa en el museu, no? No és la primera vegada que n'hi ha un robatori, és de veres que l'anterior vegada falla temps, va ser a principi de 2000-2001, i esta seria la tercera vegada en la que una errada de seguretat, en concret en la zona d'obres, tercera a l'edifici, al museu, pues ha provocat que gent entrara al museu i s'emportarà algunes peces de les que la conselleria assegura que són peces menors, algunes monedes, medalles de poc valor econòmic, però bueno, clar, el valor artístic si està en un museu és perquè és gran. I de nou el clavill en la seguretat en el Sant Pius V. Què és el que se sap? Què vos ha contat la policia, Àlex? Com han entrat els lladres? Bueno, estàvem fent la declaració ara mateix. El propi secretari Carmen Amorada ens explicava que han entrat per la zona d'obres darrere del museu, que dona ja està molt, molt propera, o dona just a la zona de Vivers. Uh-huh. Pues podrien haver saltat la tanca de Vivers, i haver forçat en material inclús de l'obra la porta d'un dels pavellons, que és el pavelló ben lliure, i haver entrat. Ells apunten a errades de seguretat tan grans o tan greus com que la càmera de seguretat no estava activada per l'obra i motius com ells, vaja. Només n'hi havia vigilància nocturna dels vigilants. Bueno, ara ens contaràs qui és la responsabilitat de que aquesta càmera de seguretat no estiguera activada, però és que estic pensant que, clar, si han furtat segons els primers escorcolls i les primeres valoracions, tu tens comptes que són obres menors, però és que en el Sant Pius V, és que clar, vull dir-te, s'han emportat poca cosa, no sabem per què, perquè igual han hagut de deixar fugint allí de mala manera, òbviament, però és que podien haver emportat, jo què sé, pues un retaule, no sé, qualsevol sí, obra de insubstituïble, clar. Sí, en el magatzem que han estat, ens contaven ara el secretari autonòmic que n'hi ha grans obres escultòriques molt pesades i que igual per la naturalesa del robatori només els lladres només li han pillat el que han pogut, n'hi havia unes vitrines trencades i això és el que, pues el primer que han agafat és el que s'han dut. Però bueno, és cert que clar, que la cosa no és només, o la gravetat de l'assumpte no és només que hagin entrat i s'hagin portat peces, que òbviament tenen el seu gran valor, sinó la fragilitat o la vulnerabilitat en la que ha quedat exposada el museu. Tiene que, claro, la investigació policial continua, òbviament, en marxa. Estarien les càmeres de seguretat activades? No sé si a través de les gravacions se podria identificar els autors. Estarà la policia en això, no? Clar, això ja forma part de la investigació. El que sí que ens han contat els responsables de cultura és que la càmera de seguretat que apuntava al magatzem pues no funcionava per les obres. O sigui, el que és una errada molt gran, o una errada de seguretat molt gran en un museu, vaja. I com és que no voten les alarmes, Àlex? Bueno, perquè també ens assenyalaven que possiblement n'hi hauria errades en aquest sentit. Mare de Déu, senyor. Uh-huh. Algú deu estar molt preocupat, perquè, clar, sí, algú és la responsabilitat, òbviament, del que ha passat. Clar, atenent a les paraules i no cita textual, però ells acusen al que és l'encarregat de les obres, no l'empresa adjudicatària, sinó apunten al ministeri, que és l'encarregat de les obres de Sant Pius V. Bueno, no sé si ha fet alguna declaració el nou director, que ja dic que entra en un dia, en fi. No, no és nou director, és nou gerent. El nou gerent, era, correcte. Sí, correcte. Sí, l'anterior director era Paz Olmos, encara el seu post està vacant, i el que han nomenat avui és el nou gerent, que és Miguel Ángel Riquetas, que, bueno, que clar, entra en un moment en el que també li diuen que, bueno, és de veres que és que tal volta és un mal moment, però clar, pitjor tal volta no mira, l'han altra, preguntat ahir. Una altra manera de veure-ho, efectivament, Àlex, no? Pitjor que el dia que t'han robat, l'únic que pots fer és millorar i, sobretot, que no torni a haver aquestes errades de seguretat, que no boten les alarmes, que les càmeres no estiguen activades. En fi, a veure què resol la policia, si li tiren el guant al lladre i, sobretot, que aprofite de lliçó i que les mesures de seguretat estiguen activades al màxim. Doncs, pues, Àlex, ahir nos anirem seguint les novetats en l'edició digital i en el diari Levante. Gràcies per atendre'ns este matí. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Gràcies. València Abierta, l'actualitat més propera. 97.7 és tu dial, és la ràdio de València, és la ràdio en tu ciutat. Decimosexto Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. Del 14 al 27 de agosto, con las actuaciones de grupos internacionales de México, Italia, Taiwán, Armenia y Valencia, que actuarán en numerosas localidades de la provincia de Valencia. Gran gala de clausura el 27 de agosto a las 10:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. ¡Te esperamos! Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Feria y fiesta de la vendimia de Requena, del 19 al 30 de agosto. Vive Requena, donde la vendimia es fiesta. Música, conciertos de Durne y de I Love 80, pasacalles, noche del vino, noche del labrador, noches festivas en sus barrios históricos, Las Peñas, La Villa, El Arrabal. Disfruta de Ferevín, la feria requenense del vino, en su 25ª edición, del 27 al 30 de agosto en el recinto ferial. Requena, feria y fiesta de la vendimia. Vendimia, te esperamos. Ayuntamiento de Requena, Concejalía de Fiestas. València Abierta, on allò que passa és el que escoltes. Aquesta peça mestra, on se li ve el pensament que el cine no seria el mateix ni a la ventana t'assomes, sense la música. És la conjunció de la música i el cine de les interpretacions el que aflora els sentiments. I esta peça mestra que estem escoltant té aquesta categoria de música que recrea, que acompanya, bueno, que dona una altra dimensió també a les imatges, que transmet sentiments. I esta peça que estem escoltant ja va guanyar un important guardó, la música de cine i música clàssica en Estats Units, en Hollywood, en Los Angeles, en Califòrnia, els Hollywood Music and Media Awards. És una composició d'un xicó molt jove, encara que amb un enorme talent i una gran formació, un músic de categoria de casa, de Novelda, que li diuen Òscar Navarro i que ara torna a estar nominat a estos prestigiosíssims premis de la indústria cinematogràfica i de la música clàssica en Nord-Amèrica. I avui tenim el plaer de poder parlar amb ell i desitjar-li molta sort, a veure si torna a emportar-se el guardó. Hola, Òscar, què tal? Com estàs? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo de esta mañana me decías que es una locura, ¿no? Todo el mundo queriendo hablar contigo porque la nominación ha vuelto a ser una gran noticia, ¿no? Sí, pues la verdad es que se ha revolucionado, sobre todo la comunidad valenciana, que es mi tierra, se ha revolucionado y por supuesto yo con ellos, porque es una nominación que le tengo un especial cariño, porque es una nominación de una película documental que ha nacido en mi tierra, en Novelda, con lo cual no puede estar uno más orgulloso. Ahora nos contarás de la película. Tenemos, en fin, alguna información al respecto de ella y, como tú dices, está muy apegada a nuestra tierra y a la gente, ¿verdad? Sobre todo es una película muy emocional. Ahora nos contarás, mientras escuchábamos una versión de tu obra Creation, la que ya te llevaste este prestigioso Hollywood Music and Media Awards. Caray, no sé, para hacernos una idea, Óscar, ¿qué suponen, qué pueden suponer como trampolín, como, no sé, como gancho también para la industria cinematográfica el hecho de que te lleves de nuevo este premio? Bueno, pues la verdad es que estos premios, todo tipo de festivales, siempre son un gran escaparate, ¿no? Y siempre te hacen estar visible dentro de una industria en la que continuamente tienes que estar eso, ¿no? Visible, haciendo proyectos nuevos y, por supuesto, pues intentando recoger galardones, tipo nominaciones, premios. Entonces, el hecho de que Sueños de Sal, de este tema para el documental, ya haya recibido esta nominación en tan poquito tiempo, porque realmente la película documental no ha salido a la luz, está ahora mismo en festivales, pero la terminamos hace un par de meses y bueno, ya creo que es un buen comienzo, por lo menos para la música, en el corto tiempo de que lleva, ¿no?, que ha salido a la luz, pues ya recibir esta nominación. Pero bueno, ya lo he dicho antes, estoy quizá más contento de saber que es de un proyecto de mi tierra, casi que por la música, porque yo he estado presente desde el primer momento en todo el proceso, y es un proceso muy costoso, con mucha ilusión, con mucha gente involucrada a cambio de nada, y por recibir este pequeño galardón ya para empezar, yo creo que nos da a todos una bocanada de aire, ¿no? Pues lo celebro por ti, Óscar, por esta nominación y lo que supone también de empujón para ese documental Sueños de Sal, en el que, como decías, ha intervenido mucha gente de la tierra, gente de Novelda, precisamente contando eso, emociones y sentimientos de la gente también de la tierra, ¿no? De una mirada muy especial, ¿no? A gente también muy especial de tu tierra, ¿no? Pues sí, la verdad es que se cuenta cuatro historias que, aunque estén narradas, ¿no?, desde la ciudad de Novelda, con personas de Novelda, son cuatro historias que podían formar parte de cualquier pueblo, cualquier municipio del mundo, ¿no? Y después de esta crisis que nos ha azotado tanto, yo creo que cualquier persona se puede sentir identificada con cada uno de los cuatro personajes del documental. Y realmente habla de sueños, ¿no?, de gente que piensa que todo está terminado, que la crisis lo ha dejado todo desolado y ya no hay oportunidades para nadie. Pero cuando una persona tiene ilusión y tiene ganas, cuando lo puedes soñar, ¿no?, puedes lograr lo que quieras. Es un poco pues lo que narra la historia de Sueños de Sal. Pues es una hermosa historia y es, desde luego, una reflexión, una idea importante que meternos en la mochila a través de las miradas de los personajes, de las vidas de los personajes. Yo que soy un músico aficionado y que maltrato mi pobre guitarra acústica, y que los que sois grandes compositores os tengo, me parece que sois de otro planeta, o sea, es imposible que lo que vosotros hacéis, me parece que para el resto de los mortales es algo extraordinario. Es trabajo, es una vida dedicada, pero me parece algo extraordinario. ¿Cómo se hace, Óscar? Es decir, ¿cómo coges una inspiración, un personaje, y generas alrededor de él música para acompañar emociones? Eso, bueno, claro, si hubiera una fórmula mágica sería sencillo, ¿no? Sí, no hay, pero eso, no hay ¿eso cómo se consigue, mágica, Óscar? Pues mira, la verdad, lo más importante de todo casi no es crear esa música. Lo más importante de todo es saber meterte dentro del personaje o saber meterte dentro de la historia y contar esa historia con la música, ¿no? Una vez has cogido la esencia de cada uno de los personajes, simplemente después ya es un trabajo más de oficio, más técnico. Pero sobre todo en cine, hablo dentro del mundo del cine, coger esa esencia de lo que se quiere contar con la música es súper difícil y súper creativo. En este caso, yo tenía en esta película documental cuatro historias diferentes, las cuales necesitaban ese empuje, ¿no? Con la música, para desatar sentimientos o para intentar transmitir cosas que la imagen ya de sí no puede llegar a transmitir, pues con la música puedes llegar a emocionar a la gente, por supuesto, hacerles llorar, hacerles reír y hacer a la gente que se sientan identificados, ¿no?, con esos personajes. Con lo cual, pues digamos que con la música siempre se intenta eso, ¿no?, narrar la historia que se está contando con las imágenes, con los personajes, pero a través de notas musicales. Yo no sé cómo para vosotros es de familiar, resulta de familiar el nombre de Pete Anthony, pero tengo aquí apuntado, para mí no lo era tampoco, que ha compuesto la banda sonora de Batman o de Terminator, o Michael Giacchino, del que tampoco conocía, que ha compuesto la banda sonora de Star Trek, o la de Pesadilla en Elm Street, que es obra de Christopher Young. ¿Tú con todos estos grandes has trabajado, Óscar? Pues he tenido, bueno, más que trabajado, he tenido el placer de aprender muchísimo de ellos, porque han sido todos maestros míos en Los Ángeles, en la universidad donde yo estudié, en la Universidad del Sur de California, y tanto Pete Anthony, que más que compuesto la banda sonora, ha formado parte del equipo, no ha sido el compositor, pero él ha dirigido las sesiones de grabación, ha realizado las orquestaciones, ha preparado toda la música para ser grabada en orquesta. Es un proceso súper bonito y que se aprende muchísimo, por supuesto. Y tener gente así, o Christopher Young, que fue también un gran maestro mío, con el cual sí que pude tener la opción de trabajar con él, y ves como gente que está a un nivel altísimo, ¿no? Ves cómo trabaja por dentro, y de eso creo que es la mejor lección que se puede aprender. Bueno, pues y entre todos, hombres, sí, claro. Sí, sí. No, disculpa, Óscar, no, solamente que y entre todos estos grandes, además, aprendiendo de todos ellos, pues sonando ya el nombre de Óscar Navarro. Nos alegraremos mucho que el próximo mes de noviembre, en el Fonda Theater, allí en Hollywood Boulevard, allí tú estupendo y con tu smoking ahí todo guapo y con tu equipo, podáis recibir este Hollywood Music and Media Awards por una película tal vez pequeña, pero que habla de los sentimientos universales, que se llama Sueños de Sal, y desearte pues todos los éxitos en tu carrera, una carrera de la que tenemos también referencia de que una de tus obras, este último certamen internacional de bandas de música, fue precisamente obra también, ¿no?, que fue obligada y de la que participaron las bandas de música de Valencia, que en fin es otro de nuestros orgullos, del cual también podías hablar mucho en Estados Unidos, que estaría muy bien. Óscar, ha sido un auténtico placer conocerte y desearte toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias, Chimo, un abrazo. Servicios informativos. I és així, en l'última hora informativa, el company César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Seguim parlant del tema que és avui portada del diari Levante, el cas de l'entrada esta nit en el Museu Sant Pius V d'uns lladres que han robat diverses peces, i la novetat és que ja tenim declaracions oficials. I és que el govern central ha demanat a la Generalitat pues que nomene ja el director de Sant Pius V, i a veure què ha passat, no? Quina ha sigut la errada de seguretat? Estava contant-nos Àlex Taïnos fa un momentet, no han botat les alarmes, no han funcionat les càmeres de seguretat. Així sí, hi ha molt que investigar, eh? Sí, almenys aquesta petició l'ha feta fa no res el delegat del govern de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues. Segons la delegació del govern, han desaparegut 43 objectes i no 30, com apuntava en principi la Policia Nacional. Entre aquests objectes robats, pues diu Moragues que hi ha medallons i medalles. A tots els responsables del Sant Pius V estan encarregant un inventari del que s'han emportat els lladres. I el més curiós és que l'activitat del museu pues, no ha parat, continuen les visites. Ja està extingit, aquesta sí que és una molt bona notícia, el segon incendi declarat al Saler en menys d'una setmana. Sí, les flames han cremat unes 2 hectàrees de matolls i també d'arbres. L'avís es produïa ahir per la vesprada, al voltant de les 4. Les flames obligaren a mobilitzar en un principi 4 mitjans aèris, van obligar a tallar també la carretera CB500 en sentit del Palmar durant 2 hores. També es va suspendre temporalment el servici de la MT, la línia 25, en sentit per Llanet. I segons la regidora de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de València, i alcaldessa en funcions, Sandra Gómez, tot apunta que el foc podria haver sigut conseqüència d'un rebrot de l'incendi que ja es va produir la setmana passada. Continuem buscant una dona de 72 anys que va desaparèixer a Benicarló la matinada de dilluns. Sí, no la troben. Segons el 112, el dispositiu s'ha reprès este matí a les 7:30. Ja participen 65 efectius de distints cossos d'emergència. També s'han sumat uns 60 voluntaris de la zona i un helicòpter. En aquesta búsqueda s'ha estès a la zona del Mas de Conill, també al terme municipal de Peníscola. La dona de nacionalitat alemanya, veïna de Benicarló, va desaparèixer en un joc de muntanya conegut com el Petiquillo. Segons pareix, coneixia la zona perfectament i abans de quedar-se sense bateria al mòbil, va contactar amb el seu marit per a comunicar-li que s'havia caigut. Des d'entorn no sap res. Més productes i béns valencians a l'exterior. Han crescut les exportacions en la Comunitat Valenciana en els primers 6 mesos d'enguany. Sí, dades del Ministeri d'Economia i Competitivitat han augmentat vora un 11% i representen ja les exportacions de la comunitat el 11% del total del país. D'esta forma, la comunitat ha sigut la segona autonomia que més ha contribuït a l'increment de les exportacions entre gener i juny. I ara, com està l'horatge per avui? Però és curita més bona. Sí, sí, que maravilla. La veritat, quin mes d'agost més bonic estem tenint, eh? Sobretot la segona quinzena, no? Que ha començat un poc en pluges i caiguda de temperatures, que és la tònica que es va mantindre avui i demà tal vegada també, no? Però les pluges fortes es van a concentrar avui a la província de Castelló i al nord de la província d'Alacant, 2 províncies que encara continuen en avís groc. També afecten aquestes pluges a les comarques centrals, a la província de València, encara que menor força. Les temperatures que cauen, avui la màxima prevista 27 graus a València capital, i el vent que bufa fluix en principi de llevant, encara que en alguns punts de la costa està bufant de forma moderada i del nord-est. Demà continuarem en principi en cels nuvolosos, Ximo, i en alguna pluixeta. Se bate el rec automàtic? Sí. O sigui, cosa que té, ara no fa falta. Les albergines massa, eh? Ara no fa falta, no. Perfecte, molt bé. Gràcies, César. Més informació a les 2 de la vesprada. És la 1:03, 1:04 en este punt. Les novetats del València Club de Futbol, que acaba d'entrenar en Mestalla de cara a l'important partit contra el Mónaco demà. En un minut. Estàs escoltant València Abierta, amb Ximo Rovira. 97.7 és tu ràdio, t'acompanyarà. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. 16º Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. Del 14 al 27 de agosto, con las actuaciones de grupos internacionales de México, Italia, Taiwán, Armenia y Valencia, que actuarán en numerosas localidades de la provincia de Valencia. Gran gala de clausura el 27 de agosto a las 10:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. ¡Te esperamos! Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. La 97.7 Radio. És dimarts, això vol dir que queda menys per a que dimecres per la nit tinguem la primera de les dos finals d'esta temporada. A Mestalla contra el Mónaco i en retransmissió en directe en les veus de Montalt i Folgado, Folgado i Montalt, ací la 97.7. I avui els xicons entrenant a Mestalla, gent com pare i sense, ara es contaran a l'última hora estos dos cracs que estan ja ací, recent vinguts precisament de l'entrenador del València, i en Montalt. Bon dia. Què passa, xicón? Indignat. Però ja... Xina. Sí, ja, d'entrada. Però que... D'entrada. Bueno, alguna cosa ha passat? Sí, clar, què ha passat? I ha passat en este programa, més. En València Abierta? Sí, clar. Ha passat? Sí, ha passat. O ha deixat de passar? Ha passat i ha deixat de passar, les dues coses. No, les dues coses. Ha passat i ha deixat de pellir. Tens alguna idea? No, t'ho dic perquè som còmplices, els dos. Pellicer està en la sala de màquines i no... Ahí, este senyor que tinc així en front, que li diuen Sala Folgado, sí, presumia de que la tenia més gran. I de que anava a penjar fotos en Twitter. Vale. Escolta, vale, han passat 24 hores i no, hi ha constància de que la tinga més gran. Els compromisos s'han de complir. Hi ha una explicació. Ahora. Excusa'm el pago, ahora. Hi ha una explicació. I és que ahir el mòbil no m'anava. No me funcionava. Clar. En la tableta no tens connexió? És que estic en un lloc... Estàs en un lloc... Clar, és que sí, i jo sí que... Hauríem de contar tan bonico, història, tan bonico que és el teu lloc. Pues jo estic en GH Godelleta. GH Godelleta? Sí. Què passa? En el 3G, en GH Godelleta, fa una... Gran hermano Godelleta. Gran hermano Godelleta. Però per què és GH Godelleta, això? Perquè hi ha molta gent. I per això és gran hermano. I clar, és gran hermano. Però a més, no hi ha nominacions. De forma que la gent que vol dir no pot. I se queda allí confinada tot l'estiu. I quan feu la gala, tio, ja anirem per a veure quan és no hi ha gala, del poble. No hi ha súper, i clar, tot el món vol entrar al confessionari a veure si a nominar, però no pots, no té una excepció. Hi ha una caiguda de senyal i enguany hi ha un problema de senyal, sí, de red. Això es podrà arreglar en breu? Hem de solucionar-ho, sí, i si no... Faré una bona foto avui i demà, en el moment que tinga ja cobertura en condicions, enviaré la foto i demostraré que la base de demostrar és un toll d'aigua, és un charco. Per a demostrar que la teua és més llarga que la de Manolo, hauries de posar alguna referència... Fotografia, clar, sí. No, ja, fotografia, sí, però alguna referència, vull dir... Gent dins. Bueno, vols posar a... Sí, bueno, la foto de la piscina de Manolo, hi ha una molt bonica que està ell dins. Home, molt bonica. Jo, el que passa és que està sonant-me tot això, no sé, a fum de boig, vull dir... No, que no va la cobertura... Demà tindreu una foto en gent dins. Perfecte. Val? Escolta, i jo... Sí, però i jo com sé que és la teua? I jo com sé que la teua és la teua? Home, perquè jo... Ell està dins. Jo estic dins. Me clavo jo dins. Vale, clava tu dins. Vale. Jo estic dins. Jo tinc fotos perxant en la barrera. Perxant. És a dir, cuidant-la. Perquè jo... Però perxes? Clar, si jo no sé tu la teua, però jo la meua la cuide. Te dic que la cuida el meu sogre. Eh? La cuida el meu sogre. La de Salva la cuida el seu sogre. Bueno, pensar, no, però... No, n'hi ha gent que li agrada que cuidar-la per ell. Però, Ximo, una cosa. No. Ell se queixa de que són molta gent en GH, però la piscina la cuida el sogre. Home, clar, perquè hi ha molta gent. Cadascú té la seva ocupació. Això, vull dir... Això, tio, vull dir... Més mort no se li pot tirar l'assunt, eh? Fem una cosa. I si fem una torra en la piscina de Manolo i una altra torra en la piscina de Folgado? És que... I ja decidim... Vull dir, esteu tardant, estic per dir-ho. Estic fora d'hiro, esteu tardant. I jo poso la casalla. I se perxa la albufera. Com ens diguem ara és el tio Paloma. Vull dir. Bueno, lo que farà serà en la barredera que... La... Sí, des d'alguna manera, sí, va ser el mateix test. De la, bueno, de la va, anem bueno, va, a lo que anem. Anem m'agrada molt la portada de Superdeporte. Ni Mangala, ni Mangalo. Ni Otamendi... Bueno, Nuno sí que nos importa, y tan que sí. Pero Manchester y la los piratas del Mediterráneo va a rugir. Mestalla dimecres y lo contaremos así en la 97.7. Efectivamente, ni a ilusión. Uy, fotografías del documento en el cual Manolo Montal te ha ataviado a la manera como Alfredo Landa en Pepito Piscinas. Correcte, en unos chancles muy boniques. Está efectivamente con su tigre perchant barriendo el fondo de su piscina, efectivament. Molt bé. Bueno, és un document gràfic. Un document gràfic. Mètode molt rudimentari, molt rudimentari. Bueno. Sí, perquè... Folgado la té electrònica, clar, o mecànica, no, correcte, no sé com és. Ah, no. Més gran i mecànica. Què te pareix el marquès del cloro? Mètode rudimentari, a mi me fa el sogre, tal, el marquès del cloro, tu. Quin fenòmeno. Cloro. Marquès del cloro i conde del salfumant. Quin fenòmeno, tu. Bueno, lo que anàvem, veniu de Mestalla i vole l'ambient, ara ens contareu i escoltarem també talls de Nuno entades i d'Enzo Pérez que han parlat. Entrades esgotades, sí. L'afició de Mestalla és el més gran que té este club en diferència. Sí, això és molt gran. Perquè després de lo de la Roma, ten així és del camp, en unes ganes d'enviar-los a bueno, mar. La gent va així, però a les 24 hores ja s'havia tornat a il·lusionar. Se tornem a il·lusionar. Sí. Sí, sí. I això que no ha vingut el Mangala, este. Bueno, finalment, ja ens donaves això... ahir la sospita, eren sobre estes hores, i de dir, ai, que això de Mangala se complica, que ha fet un tuit raro, dient que jo soy citizen, aquí està la muerte, que no correcte me rindo, i al final, a remat del dia, el que hem sabut, pues, el que saben tots, el Mangala se queda, que esto també està allí, esperant turno allí, i que la cosa com per queda, cert, al final... Per cert, una pregunta, o també sí dia que ha anat a Manchester? Si el traspàs no està tancat... Otamendi, a què ha anat a Manchester? Una mostra més del ridícul que està fent este jugador. Sí. I el club. Sí, perquè si té contracte en vigor en el València... Escolte, vostè... No, és que jo he anat... No? Sembla que l'entorn jo diu que ha anat a ajudar. A ajudar a què? A Manchester ajudar? Perquè a ajudar a que el traspàs acabi de no de concretar. No entrenar és una manera d'ajudar? Diguem-li al Eliseo, és el representant que li diuen aquells, el de Méndez, sí. que ficara Pallorfa, en fi, ho ha fet molt mal, òbviament, totalment. Sí, molt mal. Bueno, però al final portaran 50 quilos, que és el que volem, o què? Dóna la impressió de que puja l'oferta econòmica i que Mangala es queda a França i que a partir d'ahí... a Anglaterra, perdó, i que a partir de València el que va negociar, ja l'escoltarem Nuno, hi ha un tall de veu molt significatiu, és la incorporació d'un altre futbolista. En Anglaterra, perdona, Salva, està parlant-se a hores d'ara ja, de fa uns minuts, de preu definitiu 45 milions d'euros i que es farà oficial en les pròximes hores. Que no són 50. No. Però són 45. És més, jo crec que era millor 40 i Mangala que 45. Sí. Perquè este Mangala és bo. L'heu observat, A mi és un sí central molt físic, a voltes algo anàrquic, val? Però crec que és un molt bon central. I per molt bo que sigues el central, per molt poc que gastes el central, si és de garanties a pel que vas, tindràs que gastar-te 15, 20, 25. Sí, però bueno, jo no estic d'acord perquè Mangala ve servit un any. Vull dir, l'any que ve tornaria al United i a partir d'ahí o no tornaria al United o no hauries de menjar-te per si tens un Keita, per exemple, i te dona el rendiment d'un Keita per una temporada. Bueno, pues necessites per lo que tirem a falta, que s'haguera quedat Keita i canvies en Manar. El València busca un central i tot apunta a que arribarà altre representat per Méndez. Tot apunta que serà Garay, aquell exfutbolista del Racing Santander, que va firmar el Madrid, sí, que se va anar cap a Benfica... Te vaig a dir una cosa. Te vaig a dir una cosa. Jo això vull veure-ho. Lo de Garay. Per què vinc a dir això? Porters. Sonaren Roberto, Rulli, Antoni López, el de l'Olimpí de Marsella, al final, vingué Matthew Ryan. Centrecampistes. Sona Imbula, sona... Al final, vingué... Danilo Barbos. Vull dir, estan venint sempre jugadors per baix de les expectatives creades. És una realitat. Després m'he posat antes el crític o no. A hores d'ara és una realitat. Però tu no pots portar un altre jove, no pots portar un perfil de Nilo Barbosa perquè ja tens un beso. Espere que no. Espere que no. Escolta, escolta, i jo tinc i veterà. I jo tinc grandíssimes esperances en Rubén Bezo, eh? Una cosa no lleva a l'altra, que jo pense que a l'equip li fa falta, que ara tens que apostar per un central de categoria, de garanties, val? No significa que jo crec que Rubén Bezo, si la cosa va bé, està cridat a ser un dels centrals importants en el València i en el futur del futbol europeu. Però lo de Garay, Folgado, a Ingo de Lleta, podeu fer-li. Tamara Gorro, sí. La xicona esta, que sí. Estan obrint una, no sé, una botiga de no sé, pantalons. No, a Ingo de Lleta no podria tu facilitar-li un localet? Allí el Hertz, Per ajudar, igual que jo també dic Seba Manchester, per ajudar al fitxatge, se m'acudeix a mi que en Hertz, segó de Lleta, podíeu tindre una botiga de, no sé, que fa la balda. De moda masculina interior, per exemple, regentada per Tamara Gorro. Correcte, podem actualitzar. A la sazón, novia de... Podem actualitzar tota la zona, posar-la de moda. Perfecte. Sí, estic d'acord. Això Tamara Gorro de què vull dir? Tamara Gorro, sí, la sí, no tienes el currículum, un currículum, en fin, sí, vull dir, qui és Tamara Gorro? Té un màster en fisió de l'àtomo, ha escrit algun llibre. La hermenéutica creo que la toca bastante bien. La hermenéutica. Ya, ara se diu en xina. La hermenéutica, ja. Bueno, anem a escoltar un Espíritu Santo precisament parlant d'això que estem raonant en el rol, i és de qui va vindre de reforços i si encara estem a temps de que venga algú, a veure. Nosotros lo que sí tenemos son opciones, pero son, no dejan de ser posibilidades. Hasta que no esté nada concretado, no podemos dar ningún paso que no sea correcto y firme. Sí, el plazo es hasta las 12. El club y su estructura, lo que es nuestro bufete de abogados, todo eso, tienen los trámites necesarios para hacerlo, y si creemos oportuno lo haremos, pero lo que sí contamos son los que están, y los que están nos dan confianza y total ilusión para competir, y eso es lo más importante. Mañana vamos a salir con buen equipo. Recordeu el que contàvem ahir, Ximo, que el València tenia de termini fins les 12 de la mitjanit, bueno, 11:59, per incorporar un futbolista, no ja per a que disputi el partit de demà, seria molt precipitat, no li dona temps, però si la tornada, és a dir, que si el central que busques en el mercat vols que jugui la tornada, has d'incorporar-lo i donar-lo d'alta en la Champions, en la prèvia, abans de les 12 de la mitjanit. O sigui, que centrem-nos en el que tenim, som sí. Los pirates del Mediterrani, que diu, sí. I suport del Porter, perquè el que ha de vindre vindrà, i ja veurem què. Passos correctos, pues pasos correctos a la estructura del club, pues estaria bé efectivament fer-los la raó de lo que estava reflexionant Manolo Montal fa un moment. Si Otamendi avui dia encara és jugador del València perquè té contracte en vigor, què nassos està fent allà? Nieter està fent en Manchester. Bueno, en fi, més coses, com ha transcorregut l'entreno, l'ambient dels xicons, com heu vist? Pues ahí Folgado que té totes les dades, que és el que se cola per les rendijes. És el mal son complicat, dels... No m'has comprat el dron. No t'he comprat el dron? No has comprat el dron, no. Però... Voleu que paren Enrique Iglesias, que va tindre... Se li va tallar una mà, no? Sí. Feia una manotar el dron. Se va quedar com Anakin Skywalker. Ximo, és que era mitges en Bau. Ximo, necessito un dron. Necessites un dron. Sí. Però també per a Mestalla. Mestalla no hi ha clavills, no hi ha possibilitat. Ja no. Ah, no? Ho ha taponat tot al trabó. Nuno està obsessionat. De fet, l'altre dia em va contar una anècdota. No anem a dar més detalls, però Nuno, en el dinar de l'altre dia tradicional de l'agrupació de penyes, que se va celebrar abans del partit del Taronxe, de la presentació, se va acostar així a mig, mitjà de comunicació, peligro, perquè alguna cosa voldria, i va preguntar, la formació no de la sacais, qui nos cuenta les coses, qui nos filtra, qui nos las filtra, vull dir, una cosa de bochos. Però, sí. Oiga. Clar, la Chema diu, bueno, a tu què t'importa, no li van dir, però que no li van dir res, evidentment, però és molt celós de lo que és la intimitat del vestidor, de que se filtre qualsevol cosa per boba que siga, paterna la blindat. Avui hem vist com ja blindat Mestalla i, de fet, pues, fora ets, on podíem veure alguna cosa, ja no podem veure res. Ho controla absolutament tot i, bueno, avui he tingut una prova més de... d'ixe cel, no?, que té controlat tot. Avui no s'ha pogut veure res, això sí, em preguntava pres, i la prova bona era d'ahir, Ximo, i és l'11 que van donar amb Ryan, amb Barragán, Gallà, Bezo i Mustafi en defensa, Enzo, Parejo de Paul com a mitcentres, i amb Rodrigo Fegulilla al Alcácer en atac. Me sembla molt injust per Javi Fuego, i crec a més que és una versió del valencià que perd, perquè Javi Fogo se va veure contra la Roma, que encara que era el trofeu taronja i tot el que tu vulguis, mos van traure els colors, i els xicons anaren a tope, anàvem en tot el que teníem, i la vespereta era bona per a jugar, i quan vaig dir Javi, és que és un altre equip, guanya precisament en seguretat defensiva, que és el que necessitem. Sí, que efectivament, per lo menos. Sí, una cosa que parlen no molt els entrenadors i a la que tu acabes de fer referència, equilibri. Mm. I Fuego t'equilibra l'equip d'una forma que de moment encara Enzo no aconseguís equilibrar-lo. Crec que tens dos problemes, que Enzo no és Javi en quant a l'equilibri defensiu i que, per descomptat, el xicón, Rodri de Paul, no és ni a la ventana. No és només André Gómez, ni s'associa en Parejo, sí. I Parejo està molt a soles. I l'equip es partix en el mig del camp, però bueno, això és una altra. També fa l'efecte que Parejo no està en la... o no ha començat... Jo crec que l'equip en general no ha començat la bé. La millor versió. No, jo crec que l'equip en general no ha començat bé, però sempre tens la esperança que amb el gen de la competició oficial se dona un pas endavant. I jo espero que sigui així, perquè la realitat és que si n'hi ha una possibilitat o de millorar sobretot la imatge que se va donar de la Roma davant de la Roma és important. La imatge davant de la Roma no va ser bona, i és cert que l'equip en alguns partits de temporada ha donat una millor imatge, però la continuïtat d'aquest equip i el gen competitiu és el que s'ha de veure demà a part de les 9:15 quan el senyor col·legiat, crec que és anglès, dona l'espoleta d'així del partit. Jo crec que parlàvem d'Enzo, parlàvem de Parejo, jo crec que en general l'equip no ha arrencat bé la pretemporada. I precisament Enzo Pérez, que està cridat a ser l'equilibri de l'equip, i Nuno encabotat, perquè cabut n'és un rato de posar-lo, els seus bons 30 quilos va costar de portar-lo, és qui també ha parlat i de lo que, ha parlat de l'Aixida de Otamendi, del sí, seu compatriota i amic. Recordaràs que ahir Otamendi van encontrar que feia rogle amb Enzo i amb Rodrigo de Paul, pràcticament en els seus camarades, no? Els col·legues dins del vestidor, i evidentment avui aprofitant que estava Enzo, un company va preguntar per Otamendi, i l'ha defensat a Otamendi. I de quina manera? Y es lógico que vosotros queráis preguntar sobre... Este es Nuno, no habíamos escoltado a Nuno hablar de Otamendi. No, de fet no lo habíamos escoltado. Si vos recuperemos el principio de este tall, sí. Bueno, se le pregunta qué le sembla que Nuno, que Otamendi le diguera que se jugaba molts diners, que si era mejor no jugar, que desapareguera, vamos, en definitiva, de esta prova... Però reconeix que no, li va dir Otamendi això de que me juego mucha plata? Diu que no ho desmentís tampoc. Però que està centrat en el Mónac. Y es lógico que vosotros queráis preguntar sobre esa situación, que es noticia, que todo este tema está en la actualidad. Pero también os pido que respetáis esta rueda de prensa en el sentido que no hay nada más importante mañana que el partido que jugamos delante del Mónaco. Lo que puedo decir, y lo digo y lo afirmo, es que hace ya algunos días que llevamos preparando el partido sin la opción Otamendi. Preparando el partido sin la opción Otamendi. No ha volgut entrar, le han insistit, no ha volgut entrar voltant esa borrada de Otamendi, a la que sí ha fet referencia Enzo defensando. ¿Por qué? No ha querido ayudar siendo jugador del Valencia todavía en esta previa de Champions. ¿Ayudar? Con todo lo que hizo Nico en la temporada pasada, ¿no ayudó? Sí, pero ahora en este momento es muy importante para el club. Pero eso es un tema que a nosotros no nos complace. A nosotros, al grupo, con todo lo que nos ha dado y con todo lo que ha hecho por nosotros y por Valencia, después de lo que pasó del tema de la transferencia y de que no, de que si está resuelto o no, es un tema que a nosotros nos deja aparte, es un tema que tiene que resolver Nico con la dirigencia de Valencia. Yo creo que Nico acá ha aportado muchísimo y lo ha hecho no solamente afuera, sino lo ha demostrado dentro del campo de juego, que es donde más vale de todo. Quina manera de respondre més xuleta, per ser suau en l'expressió. Sí, anem a veure, ningú està discutint. No sé, no reconec la veu del company que li fa la pregunta, però d'aquesta manera tan altanera. Sí, Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos Alarcón de Plaza Deportiva. Escolta, és una manera més altanera de contestar. Qui qüestiona, sí, el campanyón que ha fet Nico Otamendi la temporada passada, que així tot el món se feia des de xiquets a majors, fotos en la pose del general, pero eso no significa que, escolta, que no ha ajudat i que s'ha borrat. Bueno, podria haver sigut d'una manera més elegant, i això demostra, pues... Pues mira, a mi la sensació com a aficionat que tinc en Enzo és... És que no m'arriba, no me dona. Com a futbolista no me dona. Li mire la cara i... És que com si no se ho creguera. És com si no entenguera el... Com si no acabara d'arrencar. No acaba d'arrencar. I per descomptat, els 30 milions d'euros que se paguen en el seu dia, pues no està demostrant absolutament res. No és com per anar. No tens un currículum ara mateix en el València. No has demostrat res com per anar contestant de xamada marina. Allò de, ¿no? Con todo lo que ofreció Nico la temporada pasada, digo, pues compárate en tu, sí. Pues sí, sí, Va a costar 25. Que bueno, es com... que també és una pasta. Ah, 25, però bueno, li poses 5 de propina. Però bueno, va, és una pasta. És com la de l'acudit. És com la de l'acudit. La teua dona està bona, diu, compárate en qui. Pues lo mateix. Lo que dio Nico l'any passat, pues sí, compárate en tu, sí, molt, moltíssim. És el de Telegraph. John Percy, periodista company d'Anglaterra, John Percy del Telegraph, diu que Otamendi near 28,5 milions de libras esterlinas, que venen a ser 40 i pico. Has fet el replay d'ahir a... 40 i poquet, segons el Telegraph. I totes les monedes del món. Tota la moneda, sí. I per a fer la traslació a euros. Mobile tools. Herramientas del mòbil. És un fenomen. Que estaria més prop de 40 que de 45. Això diu el Telegraph. Segons este company del Telegraph. John Percy. Ara algú haurà d'explicar si són 40 milions el per què. I Jose Mendes també s'hi ha anat mediant. Està allà. Entre su amigo el jefe. Està allà. Va tornar allà en el mateix avió que també sí. Estava Jorge. Jorge Mendes. Però és que en tot l'embollit en Saladia Russa en que estem portant així en el Manchester City, clar, està també el tema de Negredo. I està que Mendes, igual que és amic de Peter Lim, és amic del jeque. Escolta, és que és una manera de negociar un poc. És com si quatre amics de grans i jugamos la convidada de la truca. No sé. La sensació que dona és que Mendes fa i desfà, val? I que en este cas és quan qui ha decidit quan i com se viatja cap a Manchester i... Bueno, pues esa es la sensación. Sé que a eso que diguem en el club no agrada que se diga, pero es que a hores d'ara esa es la sensación que dona, que Mendes fa i desfà i que si un jugador s'ha declarat en rebeldia i se'n va tranquil·lament a Manchester no i no passa absolutament res. I a mi no m'agrada que un jugador del València estiga en esa situació. Ara, com a màxim responsable de la gestió esportiva del club en un Espíritu Santo, se li podria haver apretat al respecte de la rebel·lia en la que ha entrat este Otamendi. Si està encara en contracte. Però és que, València, però no, que Nuno... Com autoritza el València un viatge a Manchester d'un contratado? Però és que Nuno de part de qui està? El álbum de cromos de George Mendes. Tornem a la mateix. Tu vienes de part del novio o de la novia? Pues... De quina part ve Mendes? Està clar. Secretari tècnic de València, com se diu l'empresa? Sí, Gestifute. Gestifute. Anda que Gestifute. Gestifute. M'agrada tampoc com Enzo Pérez. Primer representat de George Mendes. Però això li té deixa estima a un Espíritu Santo. Tres anys quilate li va traure a l'Endoiro. Hi ha com una... El primer futbolista. El primer futbolista que traspassa en la seva història com a representant Mendes va ser Augusto César Lendoiro. 300 milions de pesetes li va traure al Deportivo. I a partir d'ahí, con esta piedra edifica mi iglesia, però mateix. En la pedra ja de Nuno va fer la seva església de futbolistes. I té un reconeixement molt especial. Exacte. Folgado, Montal, com sempre, un plaer, xicons. Perfecte, la informació anirem seguint vos. 20 convocats per a demà, exaurides les localitats, se queden fora, lògicament, Otamendi, Diego Alves i André Gómez, que són estes que no estaran. Pendents de que avui el València puga fer públic el traspàs d'Otamendi i l'adquisició d'un nou central. I recordar que demà, des de les 8 de la vesprada, en l'estadi de Mestalla, Esports 97, el partit València-Mònaco. Les 8. A punt. Gràcies, Montal. Gràcies, Folgado. Una i mitja, una pauseta. I anem a recordar com se vivia en l'Albufera en els difícils anys. La foto de Folgado. Vull la foto de Folgado. A veure si ja té més gran. Albufera per Saran Montal, dic jo. La mare que vos anirà allà. Bé, a veure si esta vesprada efectivament està la foto. Segur. I el repte de qui la té més gran, si Folgado o Montal. La piscina. Es pot resoldre avui en Twitter. Farem retuit. Ara és la una i mitja. Parlem, ja dic, de l'Albufera, de com se vivia en aquests difícils anys 20 i 30. memòria viva d'un racó del nostre territori especialment estimat. D'ací un minut. València Abierta, la ràdio de la teua terra. La 97.7 és la ràdio València, escúchala. És tu emissora, és tu dial, en todo momento te acompañará. La 97.7 ràdio. Mislata està de festa. Del 22 d'agost al 6 de setembre vine a visitar-nos i descobrís la nostra història i les nostres tradicions. I gaudís de l'espectacular Fira de Festes, amb casetes, atraccions infantils, mercat medieval, música, el millor ambient i pólvora, molta pólvora. Del 22 al 6, festes patronals i populars de Mislata. 97.7 és tu dial. Es la radio de València Abierta, on allò que passa és el que escoltes. I en este cas hem reunit així en el rock de València Abierta un home que pot parlar-nos en primera persona perquè a més ha compartit i ha viscut part de les vivències, de les experiències que s'han volcat en un llibre que tinc així en les meves mans i que parla d'un dels nostres entorns naturals més extraordinaris, un privilegi tindre'l tan propet, i hem de conservar-lo, hem d'estimar-lo millor, i per estimar-lo millor l'hem de conèixer. L'Albufera. Aproximar-nos a l'Albufera des de la mirada, des del testimoni, des de l'experiència dels nostres majors que visqueren en aquest entorn natural i que feren d'ell la seva manera de viure, la seva vida, en aquesta primera meitat del segle XX. Diferents testimonis d'homes ja... aquests 80 ja passats, nascuts en els 20, en els anys 30, com era l'Albufera en la postguerra, en la guerra, què records? A través d'eixa mirada, a través d'eixa memòria, se compon Paraules de terra i fang, un llibre que a més és una peça més d'un puzzle, d'un treball que estan fent els dos autors i més gent involucrada. Són Alejandro Ramón, alcalde pedani de Castellaro Liberal, Josep Lluís Peris. Josep Lluís Peris és director d'un institut en castellà que se diu El Rabachol. I El Rabachol, i ara ho parlarem en ell, és aquells barcos correus, en recordeu? Que anàvem, bueno, recordeu, nosaltres no podem recordar-nos. Pot haver testimonis que ens ho puguin contar. Però la manera en la que es comunicaven des dels poblats del voltant de l'Albufera i València i entre ells, eren estos barcos, estos rabachols que anaven per l'Albufera. Paraules de terra i fang. Bueno, pues per si estem en Josep Lluís Peris per a compartir aquestes emocions i aquestes vivències. Què tal, Josep Lluís? Hola, bona vesprada. El Rabachol és un nom perfecte per a un institut de castellar, no? Home, que ben triat està, que ben parit està el nom. Sí que és cert, sí que és cert. És que això és una idea que, bueno, que se me va ocórrer a mi quan me van destinar com a professor a l'institut. L'institut es deia Elies número 37, no tenia nom encara, evidentment. Això va ser a principis dels anys, de l'any 2000, no? Uh-huh. I aleshores és cert que quan vàrem la comunitat educativa, pares, mares, alumnes i professorat, van pensar de posar-li un nom, bueno, pues que si l'Horta Sud, que si volíem tindre un nom que estiguera un poc arrelat al territori perquè justament Castellar-lo Liberal és una zona que és una pedania molt important de les 14 pedanies de València, en 7.500 habitants, pràcticament és un poble, però és una pedania, i està justament entre el Pinedo i el Saler. Aleshores, està just a la, al costat de, del Parc del Natural de l'Albufera. I la, la gent que viu a Castellar-lo Liberal, els alumnes, les famílies, pues, en general encara tenen una mena d'arrelament que no es troba a la València ciutat del centre. Aleshores, això és un poble-poble. És un poble-poble, encara que sigui a València. I ho notes. Sí, no? I, sí. I la gent és molt, molt amable, a més és una gent que està molt, molt vinculada i molt involucrada en, bueno, pues en, la, en les seues tradicions, en l'Horta, en la Marchal i l'Albufera per proximitat, no? I la platja. Aleshores vam pensar, i jo vaig proposar l'IES el Rabatxol, perquè el Rabatxol, justament a 5 minuts a peu de l'institut, encara queda un embarcader i el canal d'aigua més pròxim a la ciutat de València que es pot navegar fins a l'Albufera. Aleshores, nosaltres, allí encara queda una barraca, una antiga barraca que avui està un poc més modernitzada, però encara queda l'essència d'aquesta botigueta de Pepita Lladró, que és una dona que manté allí la seva botiga i que és l'ànima del Tremolar, que és un barri que encara que pertany al Fafar està just en el punt límit frontera, en el llindar entre València i el Fafar. Aleshores, el coneixement, bueno, pues dels alumnes, de les seues famílies, la neta de Pepita Lladró és alumna meua, etcètera, és alumna del centre, aleshores mos va permetre d'introduir-nos en aquest món i descobrir que, efectivament, en el Tremolar era la parada del Rabatxol. El Rabatxol era una barca a correu que, a més, és molt en les novel·les de Blasco Ibáñez, que utilitzava Blasco Ibáñez en el Tremolar, embarcava per anar a caçar o per anar a l'Albufera, i aleshores tots aquests testimonis de gent que encara està viva, perquè encara estan les persones a les que m'he entrevistat, la més major és Miguel Chassant, té 90 i pico anys, i va ser un personatge que hi ha que llegir-lo, no? Però és un personatge que als 17 anys se'n va anar a Rússia durant la República per a entrenar-se en caça bombardejos. Aleshores va ser un dels pilots més joves de la República que se n'anigueren a adiestrar-se, a tripular els avions que caça bombardejos de l'època, i que encara ens conta unes històries increïbles de quan venia, va estar 3 anys entrenant-se, després va vindre així durant la República a exercir la seva tasca de pilot, no? I quan va acabar la guerra se'n va vindre a Castellar-lo Liberal, a sa casa. Es van empresonar, evidentment, perquè era república, etc. Però encara avui és un membre d'honor del club d'aeri de València, no? I és un personatge entranyable, que el seu net també va estar en el nostre institut, i el que hem fet bàsicament és, a partir d'aixòs testimonis, descobrir que, bueno, que el Rabatxol, per la proximitat de l'embarcader a l'institut, era un nom que ens evocava tot un univers, diguem, perdut ara, però que encara mantenen coses que estan vives, no? Com l'embarcader este, no? del Rabatxol. El Rabatxol, de fet, fins als anys 50... estava actiu, no? I l'últim rabatxolero, l'últim tripulant del Rabatxol era el iaio d'un dels alumnes que encara hi ha a l'institut ara, no? I que hem tingut el gust de poder entrevistar-lo, no? Perquè, clar, imagina't tots els anys que este home ha estat ahir. Quantes aventures, quants personatges han passat per ahir. És molt interessant, sí. Estic imaginant-vos mantenint totes aquestes converses en aquests personatges, en aquests homes i dones i octogenaris allí a l'ombra d'una parra, sentats en una caïda de bova, no? I contant totes aquestes històries, no? Memòria i vivències d'esta gent major que ha viscut tota la vida a l'Albufera. Què conten els iaios? Perquè realment hi ha històries. Hem conegut per el treball del company Rafael Montaner, quan va fer l'entrevista en el diari, el cas d'alguns. Per exemple, diu que n'hi havia uno, Jaume Ferrer, que diu que va ser el primer que va portar el fil de nylon. Exacte. Als mornells, i recordava la nit que mataren a Kennedy, quantes anguiles. L'home diu que va pescar. Històries i cine que, a més, són molt emocionants. Parlen de la nostra vida, no? Són molt emocionants, i jo t'he de dir que des de que estem... Perquè fixa't que este llibre és l'antesala d'un film, d'una pel·lícula que estem ja muntant, perquè, efectivament, nosaltres, bueno, un equip de gent que creem molt en l'educació i en la pedagogia audiovisual, no?, i pensem que l'audiovisual és un mitjà molt important per a atraure a l'alumnat diguem, a la construcció del seu propi univers sensitiu, mental, un poc, diguem, sent més crítics en els mitjans de comunicació més estàndards o més estandarditzats, per a que els alumnes, a través d'un audiovisual en el que s'involucren, puguen descobrir el seu entorn. I aleshores vam... Bueno, el llibre, de fet, és una antesala d'una pel·lícula, no? Una pel·lícula que és la continuació d'una altra pel·lícula que ja vam fer, el Temps d'aigua, que ens la van premiar a la Mostra del Mediterrani com el millor document docuficció valencià, no? I que, d'alguna forma, és la línia de treball en la que estem involucrats un grup de companys, de professors, d'alumnes, de famílies, no? I, efectivament, en base a aquesta recerca antropològica hem tingut l'ocasió d'escoltar i de filmar, que això és el més important, de filmar a estos iaios, per exemple el Jaume, no? Que ens expliquen en el seu entorn, perquè allò més important o allò més interessant d'estos testimonis és que són testimonis que s'han deixat filmar, que hem estat hores i hores en la seva casa o en la barraca o en la barca, en els llocs, diguem, on ells passen moltes hores, no? I que són el seu entorn immediat, i aleshores això ens ha permet de filmar-los amb tota la confiança del món que dona, bueno, que són iaios, que els seus nets són alumnes de l'institut, que, en fi, que saben que hi ha una familiaritat. Molt bé, molt bé. I això sí que ens ha permet... De fet, el llibre és la transcripció escrita d'aixos testimoniatges orals, no? I que tenim més de 30 hores i que d'ahir hi serà una pel·lícula d'unes dues hores o hora i mitja, ja veurem, no? I d'alguna forma, pues, això és l'entranyabilitat d'això, de que ens dona la possibilitat d'estar, escoltar-los, filmar-los, sobretot escoltar-los, perquè tenen moltes coses a dir, no? Moltes coses a dir perquè han viscut, si vos fixeu, estos iaios són de les generacions que han viscut un món que no té res a veure amb el d'ara, i un canvi de, no sols d'època, sinó de paradigma, no? En fi, els seus fills, els seus nets, més o menys ja estan dins d'un altre paradigma cultural que no ells, que de fet vivien sense electricitat, vivien encara molt arrelats als oficis de la terra, tenien que buscar-se la vida per a, diguem, dur endavant tota la seva tasca, o de pescadors o d'agricultors, i els seus nets en definitiva no tenen la curiositat de saber com vivien els seus abuelos. Un poc el llibre vol tindre aquesta funció pedagògica, és a dir, ja que hem perdut l'hàbit, el bon hàbit, de que els nets, que els jovens pregunten als iaios, bueno, i què feu per a resoldre aquests problemes? O com vos buscàveu la vida quan éreu jovens? O de quina manera sobrevivíeu en una època on hi havia una guerra? Imagineu-vos, no? La guerra civil. I aleshores, com que aquesta tradició oral s'està perdent, aquest hàbit, perquè l'està substituint la televisió, els whatsapps, les xarxes socials, els mitjans de comunicació interactius, aleshores la idea que ens va ocórrer és gravar aquests testimonis abans de que morguen aquesta gent, i a banda transcriure'ls en un llibre, i que aquest llibre servisca com a eina per a que els alumnes, ja que no escolten els iaios, els digues en classe, escolta, vas a llegir el que el teu iaio m'ha contat a mi que tu no has volgut escoltar-lo, algo així, no? És un poc... Quin tresor, no? Saps? Quin tresor. I parlen d'això, com diu així en la contraportada, d'un paisatge... Bueno, un paisatge físic d'un entorn natural, que era la seva manera de viure, i també d'un paisatge humà, una geografia, com diu així, única i meravellosa, que és de veres que està... està extingint-se. Però no estaria bé que la conservàrem únicament com a peça de museu etnològic del que va passar, sinó que continuï d'alguna manera aquesta vinculació al dia a dia. Encara que, en fi... És un actiu, és a dir, València és una ciutat, difícil. Paradoxalment, és una ciutat d'un milió d'habitants, que hi ha ciutats per Europa amb llacs, bueno, Berlín, per exemple, està envoltada de llacs, Brussel·les té alguns llacs també, qualsevol ciutat que no és molt més gran que València, i aquests llacs són un actiu de la ciutat. La burgesia valenciana segurament li va donar de costat a fer de l'Albufera un entorn al qual cuidar-lo, gaudir-lo i explotar-lo, no des del punt de vista industrial, no? Sinó explotar-lo des del punt de vista paisatgístic. I, bueno, i València és una ciutat que té un llac increïble, un dels llacs més grans de la Mediterrània, al que pràcticament la ciutat viu a esquenes d'ell, en part millor, perquè així no hi ha molta... no l'avalanxa de valencians i de turistes que farien pols al bufet. Bueno, deixem-la tranquil·la, però deixem-la neta i deixem que les aigües que venen dels barrancs estiguen descontaminades i que, bueno, i que la gent, si no vol anar al bufet, millor. Però que deixem que es mantinga ese paisatge tan genuí, no?, i tan particular, no?, de València. Estàvem escoltant des la música d'Anton García Vil, sí, per a la sèrie Cañas y Barro de Blasco Ibáñez, i així també hi ha records, no?, del pas de Blasco Ibáñez per aquelles terres, bueno, impregnant-se precisament del que després escrivien les novel·les. No sé si algun dels testimonis vos han donat dels passejos de Vicente Blasco Ibáñez. Home, el Pep Cabot, que va ser l'últim rabacholero, pareix que sigui l'últim mohicano, però és que és així, no? L'últim rabacholero, que és Pep Cabot, que és perquè ja ha mort, era un personatge super emotiu, no? Perquè realment, bueno, tota la vida tripulant el rabachol, portant a gent a jornalers que venien a l'arròs, etc., no? I el Blasco Ibáñez moltes vegades l'ha tingut ahí al seu costat, no? Pues amb la escopeta de casa o senzillament xerrant i escoltant, bueno, pues un poc les meravelles que suposa que el Blasco Ibáñez li contaria i li escoltaria, no? Però del fet que, clar, Blasco Ibáñez no haguera escrit tant sobre l'Albufera si no s'haguera enamorat d'ella, no? No haguera vist aquesta singularitat que té el llac i el seu entorn, perquè no només és el llac, és l'entorn, la Marchal, ara mateixa que s'ha cremat la Devesa, que és una barbaritat, no? No és possible que se pugui cremar. Revife un incendi que ja estava extingit. Això te posa una mala llet, no? Que dius, això què vol dir, no? Sí, sí. Un espai tan fàcil, sí, segurament, però de mantida, però bueno. Probablement el fet de que la carretera tinga tant de trànsit, sí, sí, i que no hi ha manera de, si no passes per ahí, no hi ha manera, clar, el tema, clar, de la carretera és un greu problema. La gent li ha indignat molt, indignat no, això incendi. Imagina que també, clar, ha canviat molt el llac per la contaminació, clar, per la especulació de la que parlaves, perquè s'abandonen els modos de viure també, clar, no?, els pescadors, etc. Però quin ha sigut el pitjor moment de l'Albufera, sinó per el que vos conten els iaios, que, digues, en perill de realment de desaparèixer? Sembla ser que és a partir dels anys 70, eh? Els anys 70 va ser un moment d'inflexió, és a dir, el final del franquisme i el principi de la democràcia va generar ahir unes expectatives molt bones per a l'Albufera que no s'han acabat de complir, no? Perquè no ha sigut mai una prioritat de cap govern valencià, no? Democràtic. Parleu també del Plan Sur, el que va afectar també el Plan, clar, Sur, sí, el que va canviar la fisionomia. La fisionomia, clar, el Plan Sur, molta gent, de fet, molts alumnes nostres, els seus iaios, els seus pares, ja, vivien en pedanies com, per exemple, la Torreta, que estava ahí en el llit, en el nou llit del nou cauce, no? I ens expliquen també totes la vida que hi havia en aquestes pedanies, no? Hi havia tracte de cavalls, carreres de cavalls que se feien al Pinedo. Rosita Mores anava a fer les de vedet, no?, en les varietats, en les festes, i hi ha tota una vida oculta que no és massa visible en totes aquestes pedanies i en aquesta zona, que és el que hem intentat també rescatar a través dels testimonis dels iaios, no? Ho podeu trobar, si busqueu, en la editorial Neopàtria, i és un llibre realment, en fi, que anem a llegir molt de deler. Paraules de terra i fang, testimonis dels nostres majors que visqueren en l'Horta i en l'Albufera en la primera meitat del segle XX, i pronte també esperem veure el documental, també en les pantalles. Jo soc Lluís Peris, director de l'Institut El Rabachol, també una abraçada per Alejandro Ramon i tots aquells que esteu involucrats en este projecte, en veritat, de preservar el nostre tesor, com és l'Albufera. Gràcies per acompanyar-nos, Lluís. Gràcies. Vinga. La 97.7 Radio. Festes a Bétera, del 11 al 22 d'agost, amb actuacions de la banda musical de Bétera, junta Pep Botifarra i Xavi de Bétera. Estrellita marinera, estrellita marinera. Concurs de paelles, dansa popular, disco mòbil, sopars populars, mercat medieval. I el dia 15, la festa gran de les alfàbegues, no t'ho pots perdre. Festes a Bétera, del 11 al 22 d'agost. Ajuntament de Bétera, regidoria de festes. València Abierta, l'actualitat més propera. Així no és. Les nostres coses, les coses de casa. Cheque en Califòrnia. I això no ho sabia jo. Califòrnia, que en realitat són dos Califòrnies. La alta en Estats Units i la baixa a Mèxic. Resulta que hi ha mamis que se reuneixen i reuneixen a la família els diumenges i fan paella. Però això com pot ser? Sí, sí, sí. Bueno, això ho he sabut de casualitat. I que la cultura de la paella en l'entorn de Califòrnia, Los Angeles, San Diego, aquelles enormes ciutats, resulta que està molt viva. Molt viva. I per què? Com arribar a la paella allà als Estats Units? Com cuinen la paella els nord-americans? Pues volem acostar-nos a que conegueu la figura d'un home particular. Fa 20 anys que se n'anà cap allà, cap a Los Angeles, és valencià, és d'ací, és un enamorat de la paella, com no podia ser d'altra manera, ací nascut en l'Avinguda del Port, que casualment, a ir contactant amb ell, resulta que estos dies està per ací per València, visitant a la família, i que organitza allà en Califòrnia uns eventos, però que clava 3.000 persones allí, entre folklore, vi i tot, gira al voltant de la paella. És un ambaixador de la paella en Estats Units i li diuen Armando Rodiel. Armando, què tal? Com estàs? ¿Qué tal, Chivo? Encantadísimo de estar igualmente contigo un ratito. Un placer saludarte. Casualidad que contactamos contigo a través del mail y nos dices, en una hora precisamente me planto en Valencia y podemos hablar. Un auténtico placer, Armando. Y conocer tu historia. Así bueno, fue, tú hace 20 años me contabas que te planteaste allí en Los Ángeles, no sé si con una paella debajo del brazo o con la receta de la paella allí, ¿no? Sí, bueno, realmente hace 20 años que estoy casado con una mujer de allí. Y que, bueno, concretamente hace 20 años que voy, pero han sido los últimos 3 años donde ya estoy residiendo allí. Pero siempre California me ha atraído mucho por distintas razones, ¿no? Es un país, bueno, es un estado fenomenal, ¿no? Y desde hace 3 años pues ya estoy aquí. Y sí, debajo siempre donde voy, y como tú has dicho, como buen embajador y como buen valenciano, mi paella debajo del brazo, obviamente. Lo que no sabía que me contabas y lo participaba de los oyentes y con mucha sorpresa es que en California, en ambas Californias, a un lado y a otro de la frontera de México y Estados Unidos, los domingos sí. Allí se hace paella. Sí, sí, Chivo, me he encontrado mucha, como tú decías, mucha pasión. Supongo que, bueno, que no hay que olvidar el origen, sobre todo en México, ¿no? Y en California, ¿no? El origen histórico de cómo llegamos allí y lo que queda, ¿no? La paella fue una de las cosas que ha dejado mucho rastro. Obviamente es nuestro platillo internacional, ya mundialmente famoso, ¿no? Pero me sorprendió mucho realmente de que iba sobre todo a Baja California, en México, en el norte de México, y me encontraba donde muchos restaurantes y donde muchas familias y donde muchos amigos conocían la paella, pues porque sus familiares, su abuela, su madre, casi en muchos casos de origen español, pues les preparaba la paella los domingos, ¿no? Y de hecho he estado en casas de amigos comiendo pues esas paellas los domingos, ¿no? Sorprendente, ¿eh? La paella y la cultura de la paella, lo que se genera alrededor de ese plato, que es amistad, que es familia, que es reunión, ¿verdad? Que es amor familiar, esté tan presente también allí en California. Bueno, y además, Armando, por hasta donde sabemos, organizas unos festivales alrededor de la paella, en el que metes más de 3.000 personas alrededor de la paella y del vino en unas fiestas en pro de la paella, en fin, impresionantes. Cuéntanos. Sí, sí, así fue. Realmente sorprendente, ¿no? Hasta me sorprendió a mí mismo. No esperaba, sinceramente, a tanta gente, ¿no? Porque, ya sabes, los eventos. Y más en un país como Estados Unidos y en California, donde cada día se hacen como 5 eventos diariamente, ¿no? Sí, el 30 de mayo en San Diego, en la ciudad de San Diego, se realizó por primera vez el primer festival internacional de paella y vino en California, donde buscábamos la mejor paella, obviamente, local o regional, y sí, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos de que 3.000 personas habían comprado las entradas? Hicimos un sold out, que en inglés es que se acabaron todas las entradas unos días antes, y más de 1.000 personas se quedaron fuera sin poder entrar en este evento, ¿no? Donde como tú dices, juntamos la paella, que fue la estrella, obviamente, con vino, con cerveza local, Y luego con mucha fiesta, con mucho flamenco, pusimos también mariachi. Y claro, como lo convertimos en un gran festival, en una gran verbena, ¿no? Como diríamos aquí, ¿no? Y fue sorprendente, ¿no? Y déjame decirte además que no solamente la paella está a nivel de lo más bajo de la casa, del ama de casa, de los amigos, ¿no? Tuvimos un equipo de senadores de Estados Unidos, que además se llamaban los senadores, con C en este caso. Tuvimos además cuatro cónsules. Tuvimos al alcalde de San Diego también como colofón de nuestras fiestas y mucha más gente que te diría que sería muy largo, ¿no? Pero realmente, como te digo, ¿no? Nos sorprendió, me sorprendió gratamente y bueno, pues ya estamos también, en cuanto acabemos Los Ángeles, estamos trabajando ya para el próximo año, pues hacerlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, pues tennos informados de estos eventos y nos gustaría contactar contigo en ese momento. Armando, ya sabes que claro. Tú eres de aquí, de la Avenida del Puerto, y sabes que los valencianos que presumimos sí. Hacer nuestra paella y que cuando nos vamos a Madrid y vemos que le ponen guisantes o pimiento de aquel en conserva y que lo que se hace es, o chirlas o qué sé yo, y lo que se hace es arroz con cosas, que está muy bien el arroz con cosas, pero oiga, no le llamen paella. Me ha sorprendido, Armando, sí. Cómo tú, en fin, tu restaurante, en los eventos que haces, sí que cuidas que la paella tenga esa esencia de nuestra paella valenciana. Así es, así es. Yo, como buen valenciano que soy, defiendo la paella valenciana a muerte, ¿no? Obviamente, en este evento, en lo que yo pretendo, no le llamamos paella. Perdona, paella valenciana, estoy totalmente de acuerdo contigo que son arroces, ¿no? No se puede, lógicamente no se podría hacer un evento de arroz, no tenía, digamos, sentido, ¿no? Pero, bueno, lo que sí que te voy a decir es que tienes toda la razón del mundo, se sufre bastante, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde las circunstancias y los ingredientes te están obligando a cambiar, supongo que como en gran parte del mundo, ¿no? Que tienes que adaptarte también un poco a esos ingredientes que tienes allí, ¿no? Y eso te lo digo sin necesidad de justificarme, porque como te digo, siempre intento hacer la paella valenciana en base a lo que puedo. Sí, pero ¿cómo consigues el finalidad... rufó y la tabella? No, los obviamente es imposible. ¿Te los llevas? No, es imposible. No puedes entrarlo. Claro. O sea, está completamente prohibido. La FDA te lo prohíbe completamente. Quiero decir, te verías envuelto en un lío tremendo. Es igual que el conejo, ¿no? En caso de que le quisiéramos poner conejo, ¿no? No, hay ciertas cosas que en Estados Unidos son prohibidas. Así como en México tenemos más margen para hacer la paella valenciana. Y yo he hecho paellas valencianas auténticas en México, muy ricas. Pero en Estados Unidos estás completamente noqueado en ese aspecto. Es algo que no puedes... que no puedes conseguir, o sea, y el que lo consigue, que por favor me lo diga, porque estaría encantadísimo, ¿no?, de que me digan a ver cómo se puede hacer. Pero como te decía antes, tampoco quiero entrar en el dilema del purista, ¿no? O sea, intento no ser purista porque, como te he dicho, mis circunstancias pues me han obligado un poco. Pero sí que es cierto que el objetivo de estos eventos cada vez más es ir a buscar la paella valenciana, o lo que más se aproxime a ella. Y te voy a decir una cosa, con una escuela de hostelería en California estamos creando ya talleres de paellas valencianas, también en México, en el norte de México, donde vamos a impartir clases, charlas, van a venir incluso gentes especialistas, gentes maestros de la paella valenciana, conferenciantes, va a venir gente preparada para darnos esos talleres. Y ya te adelanto que para el año que viene voy a dar un premio especial al Socarrat. ¡Hombre! Algo que también es... El Socarrat, muy bien. O sea que es una... Chivo, yo entiendo lo que me quieres decir, pero sí. También estás invitadísimo a que vengas un día a California, a que estés por allí con nosotros también. Pero sí, el objetivo es que vayamos, en un poquito de tiempo, vayamos más hacia la paella valenciana y que realmente el evento sea... a la paella valenciana, que pues, creo que se lo merece, hay que defenderla como buen valenciano y hay que seguirlo. Y tanto. Se llama Armando Rodiel, es el, bueno, nuestro embajador, nuestro senador de la paella valenciana allá en California. Me ha sorprendido mucho saber que en la Baja California allí las mamis mexicanas también hacen paella. Un abrazo muy fuerte, Armando. Volvemos a escucharnos para el siguiente evento y gracias por acompañarnos. Que vaya muy bien. Igualmente, Chimo, y os espero el 3 de octubre en el Festival de la Paella en Los Ángeles, que será también grandísimo evento. Gracias por todo. Será un placer. Gracias, Armando. Tres segons. Adeu. Demà a les 12:30 tornem. Arriben les notícies. Au, adeu.